گلهای رنگارنگ برنامه شماره 266 ب مدام فتنه از آن چشم مست می ریزد، ولی به جان من می پرست می ریزد. گر از شکست دلم ریخت خون عجب نبود، گر از شکست دلم ریخت خون عجب نبود که باده ساغر آن چون شکست می ریزد. گهی بر خاک ریزم جام با گهی لب بر لب پیمان دارم دلی دیوانه با دلی دیوانه با شمع محفل اونسی و وقت دادن جان، خوش است گرد تو پروانه وار گردیدن. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 266 ب بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با آواز و عود آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. آهنگ و ترانه از عارف، گوینده روشنک.